Hajdú Pétert elrabolt egy nigériai herceg. Boszorkány vagy? Ma kiderül. Mit keresek én itt? Van ilyen, hogy Frisbee TV? Van. Ne. Nem láttad, olyan híreségek vannak benne, mint a Csuti. Most jön ki amúgy a Forstner csengés. Amúgy nem sok helyre megy el a Forstner csenge, nem? Dezső Bence az elment. Én szívesen elhívom majd egy műsorba, csak félek, hogy válaszolni se fog. Olyan dolgok készülnek, nagyon meg fogtok lepődni. Playboyba felkerülnénk a befutott fiatal vállalkozók listájára. Csak már kiöregszünk, mire addig el. Évférfia. Hát igen. De nem lettél, csak jelölve voltál. Kurvára élettem, a Dezső Bencét győztem le, miről beszélsz? Igen? Ne idegesíts. Ez... Év férfia volt a... Jó, mondjuk ez a... Igen. Jó, van, Csoki, téged 25 ezeren szimpelnek a influencere, hadd legyek már év férfia. Nem szimpelnek, mert én csak a wannabe weekendre érek rá oda, vagy a wannabe vasárnapra. Év férfi, és akkor mi volt így, szét föl kellett menned a színpadra, ilyen egy csomag virágot átvett, egy tiarát. De mitől lesz igen, valaki az évférfia? És azt hiszem a Puskás Peti volt a díjátadó? Egyre jobb ez. Vagy lehet, hogy az Istenes Bence. Valamelyik fiatal tévés arc, aki jó fej. De ilyenkor miért nem a Gödény György az? Hogy viszonyul egy férfihoz egy youtuber férfi? Nem tudom, mert nem smúzoltam az a baj senkivel, mert fogalmam se volt, hogy kik azok a híres emberek, akik ott voltak, és nagyon kellemetlenül éreztem magam. De valószínűleg ők sem tudták, hogy én ki a szom vagyok, úgyhogy... Így viszonylag könnyebb volt. Van még Playboy? Mert amíg kivezették a mesztelen nőket, azóta kb. Megszűnt, és most visszavezették, ha minden igaz. Nem tudom. De mondjuk alapból kivesz már én magazinokat. Volt velem is interjú egyébként, amikor nyertem, akkor két recsi között ott voltam én is. Úgyhogy ha valakinek megvan esetleg, akkor ha nincs összeragadva az alap, akkor küldjön róla fotókat majd. Az az egyetlen, ami össze van ragadva. Amúgy a Zsolti mondta, hogy nála... Kossuth díjasok voltak vendégek, de nálunk itt van az év férfia. De jó, lássuk, mit mond a Hajdú Petyedi. Én amúgy nem értem ezt a körforgást ezekkel a talkshow-kkal, meg interjú műsorokkal. Nagyjából 5 éve volt, amikor az utolsó sikeres is megszűnt a tévében, mert egyszerűen rájöttek, hogy nincs elég érdekes ember, akit hétről hétre lehetne hallgatni. Nem is tudom, talán a Kaszának volt az utolsó ilyen late night show-szerű műsora, amit behintettek show-val, mert senki nem nézte. És most mitől lesz jobb, hogy áthozzák a YouTube? Én igazából csak ezt nem értem. Viszont mi meg fogjuk ezt oldani, és olyan új műsort találtunk ki, hogy megújítunk mindent. Jó, de nyilván, de ti egy olyan közönséghez szóltok, akiknek még lehet új arcokat mutatni, meg egy teljesen más merítési lehetőség van, ha mondjuk ti ilyet csináltok, de most nekem eleve furcsa, hogy a Hajdú Péter fog beszélgetni a Forstner csengével, meg ezekkel az arcokkal, tökre nem amúgy önazonos. Szerintem vicces lesz amúgy a Hajdú Péter, akinek mindjárt meglátjuk, hogy mennyi köze van a modern technikához, és hogy ő próbál szót érteni a Forstner csengével, akinek majd valószínűleg ilyennel kezdődik az interjú, majd, hogy és mi az a TikTok, elmagyarázod nekem, és akkor így... Lesz rajta egy szemüveg, és a nyomkodós telefonját így nézi, hogy és te ebbe vagy? És akkor így nem is érti, hogy mi az, hogy nincs mögött egy 10 fő stáb, akkor az csak így magadta így megvágod, nagy boomer. A telefonodon? Igen. Ki adta erre a 160 milliós kezdőtőkét? Mennyi pénz manapság egy TikTok csatornát elindítani? Amúgy azt megkérdezi tényleg, hogy azt láttam a teaserbe, hogy mennyit lehet ezzel keresni. Hát, mert ez a legfontosabb dologom. Jó, de szerintem azért előre adáson kívül bekérte tőle, hogy méltó-e ahhoz, hogy azon a széken üljön, nem? A Hajdú Péter nem feltétlenül arra megy, hogy kivel lehet egy érdekes interjú, hanem... Nem, hát... Kit követnek sokan. Hát a Hajdú Péter az a csávó, akit úgy képzelsz el, hogyha egy légtérbe vagy vele, akkor azért titokban a sarokban egy a net worth-edre rákeres, mielőtt oda megy kezet nyújtani, nem? Na jó, nézzük, mi történt ezzel a jó emberrel. Fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy mi történt az Instagram oldalam feltörésével, ellopásával és visszaszerzésével kapcsolatban. Az Instagramtól, illetve én azt gondoltam, hogy az Instagramtól kaptam egy levelet, egy üzenetet, és az volt, hogy megkapom a kék pipát, 165 ezer követőm van, talán most már valamivel több. Nem volt még kék pipám, csak a Facebook oldalamon, ezért gondoltam, hogy oké, tehát ennek éppen jött az ideje. Mi ez a boomerkedés? Neked van kék pipád, amúgy neked is van sok követő. Instagramon nincsen. De Twitteren van, az nagyobb szó, mert ott senkinek nincs. De mondjuk igen. Azt az Elon Musk mindjárt elveszi, úgyhogy hiába. Kérték a felhasználói nevemet, ugyanúgy a lépjen a jelszavammal, utána a következő oldalon kettős hitelesítés. Tényleg, bazd meg! Kérték a telefonszámomat, illetve azt a kódot, amit amit ilyenkor kapok. Mindent beírt. Meg kell védenem amúgy, tehát hogy nyilvánvalóan egy fokkal feljebbi generáció a Hajdú Péter, tehát hogy amúgy könnyű rászaladni ezekre a fék cuccokra. Jó, de hogyha ebből élnék, akkor azért figyelnék erre különösen, nem? Jó, de hogyha ez a műsor egy az ő korabeli közönségének szól, akkor ezekről akkor fontos beszélni, mondjuk egy 68 ezerszer kevésbé unalmasra lehetne ez így előadva, de ez egy személyes preferencia. Ez a baj az a frizbisról, hogyha Hajdú Pétert kell hallgatnunk. Amúgy tök jó szokott lenni, csak ő ne beszélne. Igen, a Balázsos rész kifejezetten erős volt. Amikor a Balázs beszélt, én jól szóltam. Vannak idősebb emberek, akik azért így otthon vannak a modern technológiában is, és aki mellett meg így elmegy az idő, az nem tudom, ez most csinált YouTube csalornát, tök fiatalos. Hát igen, és azt most küldte, most tudja, meddig be lesz az még összes kódját, egy ilyen szkemmer adathalász oldalra. De nem, én ezt adom, szerintem ez egy tök jó dolog, hogy kinézi egyébként a Hajdú Pétert. Hát nyilvánvalóan olyan emberek, akik erre rászaladhatnak. Tehát ezzel legalább valami hasznosat csinál. Senki se nézi, csak a vendégek miatt nézik, Max. Ezeknél a szkemeknél amúgy egy fokkal parábbak, amik SMS-ben jönnek, meg azokra így könnyebben rámész. Most már nagyon sok van. Mert nem tudod, de hogy jön ilyen ugye, hogy nem vetted át a csomagodat. Ja, azt szokott. És persze magyarul. A előfizetésed lejárt. Olyanna még nem találkoztam. Nekem, igen, a előfizetésed lejárt, ide kattints, hogy befizesd. És... De amúgy azért mondom, hogy vigyázzatok az SMS-ekkel, mert szerintem nincs benned annyira az, ami az e-mailekben megvan, hogy egyből levágod, hogy fék, hanem hogy jön egy SMS-ed magyar szöveggel, hogy nem vetted át a csomagodat, kattints ide, hogy megadd a, nem tudom, a címedet az újrakézbesítéshez. Szóval azok amúgy szerintem sokkal parábbak, mert én is volt, hogy majdnem rákattintottam. Jó, van ez így. Van itt egy cikk az átlagbérről Magyarországon. 2022. novemberében 263 ezer forint a bruttó átlagkereset. Nehéz nekem nyilván kapcsolódni így az... Miért vágom magam alatt a fát? Azt mondod, hogy mi ez, napi bér? Igen, hogy bocsánat. Kettő véglet van az, hogy a youtuberek azok a milliárdosok, a másik meg az, hogy mellette mit dolgozom úgy, hogy legyen például. Igen. Ez a KSH-nak a kimutatása alapján van. De azért a biztonság kedvéért a Blik cikket nyitottad meg, tehát... Figyelj, Bliknek tartozunk ennyivel a Böhner-es videók hanganyagok kiszivárogtatása után. 563.600 forint. Hányan tudják megerősíteni? Nem tudom, egyre érdekesebbek, nagyon mennek fel az átlagkeresetek amúgy Magyarországon. Igen, ahogy ezen a grafikonon is látszik, minden fasza. Így haladunk, akkor 1 millió lesz az átlagkereset úgy pár év múlva. Ja, de várjál, ez a bruttó amúgy. Ez a bruttó és az átlagkereset. A nettó átlagkereset az 387.800. Ez nagyon fontos ebben, hogy ha jól tudom, majd javítsatok ki, hogyha jól tévedek, hogy ezekben az adatokban például nagyon sok kis cégnek nincsenek benne a számai, mert azt hiszem, hogy a 10 vagy 5. az 5 fő alatti vállalkozásoknak nincsen benne, ahol mondjuk alacsonyabb lenne valószínűleg hát, a bér. Milyen kényelmes, nem? Jó, hát én egy kicsit kilengetném ezt a sajátommal, de hát na... Most nem az a jellemző. Nem csak neked, de, bárján, de itt az adózott a legálisról van szó. Ne egyébként úgy szoktam csinálni, mint a Wall Street farkasában, hogy elmegyek a szemétégetőhöz, és ilyen fiatal lányokat kiküldök Amerikába, és akkor a testükre, tudjátok, fölragasztva a dollár milliárdok. De majd mesélek erről máskor. Még ilyeneket is szoktak mondani, hogy a közfoglalkoztatottak nélkül 574 ezer. Pedig ők elég sokan vannak, nem? De elég keveset keresnek. Kitalálták, hogy úgy számoljuk ki úgy ezt az átlagkeresetet, hogy a Magyarországon mondjuk nem tudom hányan azért... Hány ember dolgozik? Hát akinek van keresete, már alapból nem túl jó rózsás az arány. Ó, de ez, amúgy az tényleg hivatalos adatok szerint elég jó valami, 4,7 millió. Jó, és abból mondjuk 1 milliót, azt, vagy több mint 1 milliót nem számolnak bele, amikor egy átlagkeresetet egy országra nem érnek. Most az 5 fő alattiról beszélsz, vagy a közalkalmazott? 5 fő közalkalmazott mindent. Ja, nem, a közalkalmazottak benne vannak az 563-ban, csak van egy olyan szám is valamiért, hogy közalkalmazottak nélkül. De erre egy kicsit már hallom, és már bántja a fülemet a libernyák propaganda, hogy biztos Magyarországon csinálják. Csak így én amúgy tök kíváncsi lennék, hogy mi az oka, hogy például az 5 fő alatti vállalkozások nincsenek benne. Mert kíváncsi lennék, hogy külföldön egyébként milyen módszerrel készítik el ezeket a számításokat, mert biztos, hogy van valami oka azon túl, hogy így nagyobb a szám, így hát gazdagabbnak tűnik az ország. Ugye most már minden online fent van, szóval a NAV nem lenne olyan nagy dolog. Lehet, hogy régen ez volt ez ez hozzáférni. Nem tudom, de hogy valószínűleg valami technikai ok, szerintem azért ennek van. Igen, hogy több legyen. Az, igen, az. De érdekes, mert a politikusok fizetése az mihez van kötve amúgy? Az átlagbérhez. Ha. De az ellenzékieké is. Akkor Lipsi köcsög akkor. Engem jobban érdekel mondjuk itt a medián kereset, ami itt az utolsó sorban itt el van rejtve. Ja, ti nem is látjátok. 441.800 forint, ami talán egy kicsit különbözhet ettől az 563-tól. Hát igen, az a baj ezzel az átlagszámításra. És ez is bruttó. Igen. Mert most az átlagszámításban benne vannak azok, akik a közmunkán vannak. Igen, most az a baj, hogy most már behozzuk átlag, súlyozott átlag, medián, most már túl bonyolítjuk a dolgot, de ezek fontos dolgok egyébként. Mert most nyilván valakinek van egy 1 milliós bevétele, és a másik 10 embernek meg 100 000, és akkor az átlagbér az nagyon jól fog kinézni, csak igen, attól még. Igen, erre van az a vicc, tudjátok, hogy a kisgyerek beszélget a nagypapájával, hogy nagypapa, én 8 éves vagyok, te 88, tehát átlagban 44 évesek vagyunk, mégse tudja egyikünk se használni a farkát. Tehát ez a baj az átlaggal, hogy nehéz azért ebből messze menő következtetéseket így levonni. Szóval régiónként amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy nem állunk rosszul. Nyilván Budapest kiemelkedik a 621-jel. 621 itt az átlagkereset. Ezt erősítsék meg a budapesti néző. De még a legpuruttyább összeg is 375, amit Békés vármegye produkált. Innen is szeretnénk gratulálni nekik. Ők lettek a sereghajtók. A francokat várja, nem, itt van. De még mindig bruttó, azt ne felejtsük el. 358, Szabolcs-Szatmár-Bereg. Nyilván ez valószínűleg nem lep meg senkit, aki így mozog az országban, hogy nagyon nagy a különbség. A legalacsonyabb vármegye és ugye a főváros között, tehát az majdnem kétszeres, az azért meredek. Hát ez ilyen öngerjesztő is. Nagyon sok cég, nyilván Budapesten van a munkaerő, ide jönnek, ezért a következő is ide rakja az ilyen helyeit, főleg ami nem ilyen gyár, hanem mondjuk valami irodák, azok itt vannak egy csomószor. És akkor az van, hogy akkor vidékről, hogyha ilyet akarsz dolgozni, egy csomószor, akkor felköltöznek ide Budapestre, és akkor szépen gerjeszti önmagát. És ez például engem zavar, hogy kicsit jobban rá lehetne állni azt, hogy több ilyen regionális központokat csinálni, ami nem csak aksi gyárakat jelent, hanem mondjuk egy... De például aksi gyárat is akár. Akár, csak nem csak gyárat jelenthetne, és nyilván nem csak gyárak vannak vidéken, de azért ritkán látni, hogy egy nagy multi mondjuk az irodáját elviszi egy másik. Jó, de egyébként ahogy mondtad, tehát nyilván függ egymástól a két dolog, tehát azért is van Pesten sok munkalehetőség, meg sok cég, mert sok ott az ember, és nyilván mindenki Pestre akar költözni, nyilván ezáltal ott még több lesz, tehát hogy én azt mondanám, törvénnyel kéne szankcionálni, hogy ki jöhet be Budapestre, és ki nem jöhet be Budapestre, erőszakkal elosztani az embereket az ország különböző pontjain, és abban az esetben akkor lehetne a cégeket is oda költöztetni, és akkor az egész ország felvirágozhatna. Mondjuk keletre lehet, hogy nehezebben visznek ilyen munkahelyeket, mint a nyugati régióban. Én úgy érzem, hogy van valami kis összefüggés, valami laza, de lehet, hogy csak véletlenül alakult így. Halljátok, most jön, már lüktet a dobhártyám, figyeljetek. Orbán, mit? Nem, hanem az infrastruktúrának a hiánya, az szerintem eléggé erősen megmutatkozik abban, hogy hova megy ipar, meg szolgáltatás, és hova nem. Nyilván Győr az egyes vonalon, ahol még a railjet is megy, egy jobb helyzetben van, mint nem tudom, Balmazújváros. Mondjuk Budapestről fél óra alatt, vagy egy óra alatt Debrecenbe tudnál lenni, egy kényelmes vonaton, úgyhogy nem fogsz gyakorlatilag szarszagúan leszállni róla, akárhogy szálltál föl rá. Nem 3 óra és 2 átszállás és bizmutta az ögykölődés lenne az egyetlen módja Ózdra eljutni, akkor valószínűleg egészen más. Még onnan is jönnének ellopni a munkádat a budapesti munkádat. De ez az, hogy nem, hanem már lehetne nyitni egy kurva olcsó ózdi irodát mondjuk. Nagyon olcsón tudsz ott venni egy épületet, mellette azt tudod mondani, hogy figyelj, bazen, fizetek ugyanannyit, mint itt Budapesten, te meg dolgozzál Ózdon, és vegyél 5 millió forintért egy kertes házat, nem pedig 35 millió forintért egy odvat egy panelban. Ezzel teljesen simán meg lehetne győzni az embereket, csak ugye igen, ennyi kéne, hogy simán ne nem azt biztos. Érezze, te, hát annyi kéne, hogy ne azt érezze, hogy az Isten háta mögött van egy ilyen elszigetelt faluban, ahol amúgy, amikor meglátják, hogy van nála egy laptop, kaszákkal, kapákkal és lángoló fáklyákkal jönnek az emberek, hogy azt a boszorkányságot kiírtsák. Ja, hát nyilván nem csak a vonattól függ, de az tény és való, hogy nagyon szörnyű, hogy mekkora különbség van a fővárosi körülmények, meg a vidéki körülmények között. Most nyilván nem lehet egy kalap alá venni a fővároson kívüli településeket, így áll lesz Tuzamment, de hogy amit a Csoki mond, az így van. Tehát, hogy ameddig nincsenek normális életkörülmények, meg munkalehetőségek, addig nyilvánvalóan mindenki tendál a főváros felé, és ott próbálnak munkát találni, tehát egyszerűen muszáj foglalkozni a vidék fejlesztéssel egy kicsit jobban, mert nem lehet, hogy egyetlen gócpontja van az országnak, ahol így próbáljuk fenntartani az egészet. És mindig Ószt környéket mondjuk, de ott békés, és azért eléggé el van dugva. Mondjuk legalább Szegedre már van egy rendes autópálya, mondjuk Debrecenben mész, akkor azért néha egy kicsit úgy érzem, hogy kátyús is néha az az út. Amikor a BMW-t elfogták az ősember. Nem, hanem tényleg vannak autópályák, ahol tényleg egyszerűen vigyázni kell, de így a horvát határ felé mész is, hogy így jöttünk haza a Horvátországba, és így átértünk Magyarországra, és így kerülgetnem kellett a kátyúkat kb. Az autópályán, ami nem normális szerintem egy autópályán. Már annyi, a műsorban is annyi dologról beszéltünk, annyira összetett ez az oktatástól kezdve a infrastruktúrán, minden évtizedes távlatokba kéne gondolkozni, és nagyon sok része van, hogy ezt megold. De ugye arra Csoki szerintem nagyon jól rátapintott, hogy valószínűleg a közlekedésnek a fejlesztésével kellene kezdeni, mert azért nem annyira nagy ez az ország. Tehát, hogyha kicsit, ami nyilvánvalóan nem kicsi, de kicsit fókuszt helyeznénk arra, hogy tényleg akár a vasutakat, akár az egyéb közlekedési eszközöket fejlesztenénk, azért viszonylag gyorsan át lehet érni az ország egyik pontjáról a másikra, nyilván nem keresztbe az egészen, de hogy azért, tehát nem vagyunk egy Németország, vagy egy Lengyelország, hogy tényleg külön így úgy kelljen kezelni a régiókat, hogy az egyikből a másikba lehetetlen az átjárás. Tehát most gondoljunk bele abba, hogy aki a főváros egyik pontján lakik, és bejár dolgozni mondjuk egy másik oldalon lévő kerületbe, az ugyanúgy egy másfél órákat ül a dugóban, azért másfél óra alatt autópályán autóval, vagy azért egy normális a működő vonathálózattal elég messzire el lehet jutni az országban, tehát nem egy ilyen ördögtől való terv. Amúgy nem vagyok benne biztos, hogy ez az első, mert akkor emberek gyorsabban el tudnak helyekre jutni, de nem lenne az inkább a lényeg, hogy ott helyileg is meg legyen oldva a probléma. Most csak annyit tettél, hogy áthárítottad egy másik területre, ahova gyorsan eljutnak, gyakorlatilag az még több oka van lemaradni annak a térségnek, mert úgyis át lehet menni oda, ami akkor nem lesz elég munka meg kapacitás erre, mert már így is valószínűleg tele van. Szóval Nyilván, de én azt gondolom, hogy ez egy első lépés. Tehát hogy nyilván az lenne a legegyszerűbb, hogyha egyik napról a másikra helyileg meg lenne minden, ami egy normális 2023-as színvonalat képvisel egy faluban, vagy egy vidéki kisvárosban, de azt gondolom, hogy az mondjuk egy lassabb folyamat. De lehet, hogy rosszul gondolom. Nem tudom, valahogy jobban, ugye most ez se segít, hogy elvették a önkormányzatoktól a pénzt, valahogy oda többet vissza kéne osztani, és szerintem... Mert nem tudják használni. Ja, tehát, igaz, hogy az a lényeg, nem értitek át. Ez a baj, mert nem értitek át a működést. Azért mindenki hülye, ezért nem szabad őket ilyen döntési helyzetbe kényszeríteni, hanem majd megmondják nekik, hogy kell. Azért már láttam a cseten, hogy van, aki komolyan vesz mindent, amit mondok, és ebből nagyon nagy problémák lesznek. Hogy is. Itt nem lehet megütni a bokád. Mi is próbáltuk, és sosem. Én azért jöttem ide, hogy már látom, hogy ott ülnek többen, hogy... Most várjál, most melyikhez tart? Most várjál, nem értem. És ott én csak azért jöttem ide, hogy mindenkit fölbasszak, aki túlérzékeny a politikai hovatartozását illetően. Tehát mindenkibe bele kell rúgni. Én még mindig inkább először rámennék az oktatásra, és akkor az infrastruktúrát azt... Jó, nyilván. Jó, de legyen már egy út, ahol el lehet jutni abba az iskolába. A földúton elmennek. A mi? Magyar láb a magyar földön edződik, nem igen. Kell járd a gecó. Anyám a szomszéd szavannáról kell. Ott van a cseten a megoldás. Ha jó lenne az oktatás, kinézni a Nessai 9:30-kor. Köszönöm. Lenne mit ezen rendbe rakni, de talán ez lenne az első, ami... Sok dolog volna. Sok dolog volna, csak nem úgy látom, hogy így van egy ilyen vízió, ami így... Jó, még az elején tartunk, de legalább látom, hogy ezt így elkezdték rendben, hogy így átgondolták, és így hát majd egyszer, majd talán még 12 évet várunk, és akkor majd jó lesz. Én mindig szeretem hangoztatni, amikor ilyen lelkes fiatalok mondják, hogy kéne vezetni az országot, azért nehéz. Tehát, hogy nyilvánvalóan azért ezek olyan komplex dolgok, hogy nyilván nehéz így egyik napról a másikra ehhez felfejlődni. Tehát azért meg kell védjem a sok bűnözőt a parlamentben. Egyik napról a másikra? Hát nyilván most nem arról van szó, hogy nem volt idejük, de nyilván nem úgy működik, hogy jó, egyik most akkor holnapról. Egyik kétharmadról a másikra. De minden nap kitalálják, hogy holnap megjavulunk, és akkor ahogy, de mennyi munka. Jó, nem, én most csak nyilván arra akartam egyébként kiukadni, hogy nyilván ilyenkor egyszerű megoldások adásokat próbálunk javasolni baromi komplex problémákra. Nem mondom, hogy ennél nem lehetne csak jobban csinálni, de nyilván kurva okosak vagyunk így kívülről, hogy na, ezt kell, legyen vonat, meg legyen oskola, ott legyen jó, ott akkor okos lesz mindenki, és lesz pénz, legyen jó. Igazából nem mi fogjuk megfejteni, csak jó lenne, ha azt láthatnám, hogy valakik, akiknek teljhatalma van itt, van egy víziójuk, ami felé megyünk, és amit elkezdtünk, és amit építünk. Amiben teljesen biztosan egyetérthetünk, az az, hogy az átlagbérek folyamatosan nőnek forintban. Ami... A reálbérek meg csökkennek. A reálbérek, azok már nem teljesen biztos, hogy most nőttek. Amúgy tényleg az elmúlt 10 évben azért rendszerint nőttek a reálbérek, voltak visszaesések, de mindenki azért mindig egy kicsit jobban élt, úgy érezhette. Tegye fel a kezét, aki megkapta az elmúlt egy évben a 20%-os, vagy kicsit több, mint 20%-os infláció követés, és akkor még nem volt ugye az hogy még amúgy is nőni csak kéne a fizetésnek. Úgyhogy ki adta meg neked te? Nem, a Nessai React. Van egy kis benfentes információnk is. Kovács Zoltán. Öreg Kovács Zoltán. Államunk szóvivője. Ezt most megkérdezem, mit éreznek ilyenkor, amikor a Kovács Zoltán kiteszi büszkén, hogy ennyi az átlagkereset? Nyilván tudja, hogy ezzel csak kurvára hergelni fogja az emberek 90%-át. Vagy azt fogja, hogy a nyugger ott mondja, hogy mindenki más jobban keres. A gyerekeiknek legalább már jobbak. Igen, bár valószínűleg gyerekeik tudják, hogy mennyit keresnek, szóval így akkor mit várnak, hogy ja, akkor nem is olyan rossz nekem. Sőt, még szarabul érzik magukat, mert még inkább azt érzik, hogy bazeg, én le vagyok maradva. Nem, ez egy jó kérdés, értem, amit mondasz, hogy amúgy logikus, hogy inkább az alacsonyabb összeget kellene kommunikálni kifelé, hogy mindenki azt érezze, hogy látod, ugyanolyan vagy, mint mindenki más, nem keresnek nálad jobban, nem tudom, hogy mi lehet a pszichológiája annak, hogy most nyilván az, hogy mert kifelé az a kommunikáció, hogy jól megy az ország, jók a bérek, jól élnek az emberek, de hogy az emberek felé így Facebookon nehéz behazudni, érted, hogy nézd, mennyit keresünk, és akkor nézd, és mindenki néz, ki keres annyit, nyilván aki főleg az Orbán Viktor klubban van, lehet, hogy nem ők a olajmágnások, hát nem tudom, nézzük, hogy volt-e valami reakciójuk az Orbán Viktor elkötelezett hívein. Ja? Igen, szóval, tehát az Orbán Viktor klub, mint azt a neve is No Man Is No Man mutatja. Ami rengeteg ilyen van. Túlnyomó többségben kormánypárti emberek tartózkodnak, meg a barna meg én. És hát valahogy mégis, azt mondja, igen, mindenki csak panaszkodni tud. Oké, okay, opa, de kinek? Apád fasza volt ennyi. Így a reálbér több mint 7%-kal lett kevesebb. Oh, ajaj. Infláció. Ajaj, ajaj. Ajaj, ajaj. 500 ezer alatt keres hát azt itt nyomatjátok, hogy elvakult fanatikusok vannak, csak hát ez egy gondolkodás, kritikus közösség. Gyurcsány Fletó keres egy hónapban 1 milliárd forintot. Ott, addig ellopták a viccemet! Halló! Már terjed! Lehet, hogy innen vetted? Gyuri, lebuktam, benne vagyok az Orbán Viktor fanklubba. Álnéve, caps lock-kal irogatom a hülyeségeimet. Úgy látszik, hogy itt is kezd a valóságon a repedések meglátszani. Mindegy, még mindig meg lehet kérdezni, hogy Gyurcsány jobb volt-e, és egyre inkább összetette be erre a válasz sajnos. Nagyon érdekes, hogy például Magyarországon a szegénység és szociális kirekesztettség veszélyében élő embereknek az aránya az uniós szint, uniós átlag alatt van. Hoppá! Na, tessék! Na! Csak a lakosság 20%-a. Tök mindegy, ott vagyunk elől. Na, mi van, Lipsik? Nézd meg a románokat! Hoppá! Hát igen, a büdös románok azok le vannak maradva. He? Meg na a bolgárok. Ugye. Viszont olyan országok vannak az elején, olyan fejlett országok, mint például Csehország, Szlovénia, Szlovákia. Ujjajjajjaj, ne szállj, mi lesz most itt? Jó, már hát még a na. Van hova fejlődni, hát próbálkozunk. Gyakorlatilag tettem egy sajtótájékoztatót. Ja, de ez tényező, ez azért nem rossz, hogy legalább az EU átlag fölött vagyunk. Ez itt most az országon belüli különbségeket mutatja, tehát ebből az a következtetés, hogy a gazdagok se annyira gazdagok, ja, nem, vagy nem annyira jelenti, szegények a szegények. Ez azt jelenti, hogy van egy határlen, ami a szegénységi határ, meg az, hogy kicsúszol alul a társadalomból. De ez egy, mondjuk mér egy országos létminimumot, hogy az országhoz képest? Én valami ilyesmit gondolok ebből, igen. És akkor az ország egyötöde, az ott van a létminimum alatt. Szerintem ez nem a létminimum alatt, de azok is benne vannak, meg addig, akik ezzel veszélyeztetve vannak, hogy oda belecsúszhatnak bármikor. Mm-hmm. Nem hiszem, hogy a 20% a létminimum alatt van. Azért összességében elég szomorú ez az ábra, hogyha megnézzük, megnézzük, hogy még a legjobb helyen álló országban is ez milyen sok embert érint, akkor azért az elég szomorú, hogy minden tizedik ember úgy él, hogy ki van téve annak a kockázatnak, hogyha valami rossz körülmények sorozata történik, akkor egy negyed évvel később már gyakorlatilag akkor jön el a létminimum, meg a mély szegénység. Ebben szerintem benne vannak azok is, most érted, kiesik az egyetemről egy gyerek, nincsen lakása, nyilván a családjának van, mondjuk. Ha van családja. De most tételezzünk fel egy teljesen jó körülmények közül kikerülő embert, akinek a szüleinek van egy családi háza, saját tulajdon, a gyereket támogatták az egyetemen, de most már kiesett az egyetemről, mi a saját vagyona? Nagyjából 0 forint, de elmegy dolgozni valahova, keres egy átlagbért, 560 000 forintot. Azt mondja, hogy jó, mennyi megtakarításod van? Hát bazd meg, semmi. Érted? Szóval ő is lehetséges, hogy ebbe tartozik, most de valójában a megtakarítás az nincs a emberek 4/5-ének itthon. Ez már egy másik kérdés. Főleg olyan, hogy mondjuk az kiesik a munkából, akkor nagyon kevesen tudnának mondjuk 3-4 hónapig munkanélkülön. Viszont van még egy érdekes statisztika, ez pedig az, hogy hány generáció kell ahhoz, hogy kikerüljön a szegénységből. Hát itt vannak ilyen országok, ahol 2-3 generáció, már ez sem hangzik egy ilyen nagyon jónak. Egy embernek az élete nem elég ahhoz, hogy a nulláról az átlagig hát eljön. Lehetséges, csak átlagban nem ez szokott lenni. Nehéz ezt azért így elképzelni, meg a számok nyelvénre lefordítani szerintem azt, hogy valaki hány generáción keresztül juthat el mondjuk a szegénységből a középosztályba, tehát azért ezek nagyon nehezen prediktálható dolgok, biztos megvan ennek a szakmai mechanizmusa, hogy számolják, de... Na de hogy szerepelünk, igen? Elég jó helyen állunk, jó magas pontszámot kaptunk, ugyanis Kínával és Indiával egy szinten 7 generációs értéket igen. sikerült szerezni. Szóval és melyik ország termeli a legnagyobb GDP-t a világban? Amerika. Nem tudom. Tegyük hozzá, hogy Indiában kvázi kasztrendszer van még mindig. Tehát, hogy ennek még megvannak a gyökerei. Indiában kasztrendszer van, és ugyanúgy állunk, mint ő. Kicsit dolgozunk, és a kasztrendszer az rugalmasabb lesz, mint a magyar. Tehát konkrétan azt mondjuk, hogy statisztikailag mondjuk egy ózdi mély szegénységben élő fiúnak, aki szeretne kitörni abból a körülményekből, amit a szüleitől látott, mindössze 210 évre van szüksége, hogy mondjuk egy Pestre költözzön. Megélje, hogy a unokájának unokája már, igen. Ne legyetek türelmetlenek tényleg, nem lehet egyik napról a másikra. Igen, nem lehet mindent. Na végre valami, amiben kibontak, hogy itt a sok hülyeséggel már szomorodunk. Nézzük, állandóan. 5 plusz egy jel, hogy boszorkány vagy. Azt gondolom, hogy ez valami poéncik, csak mostanában amennyire terjednek ezek a hülyeségek, el tudom képzelni, hogy ezt valaki tényleg komolyan leírja. De először olvassuk mert... A bevezetőt olvasd. Mert ez mondjuk pont olyan szavak ezek, amiket egy boszorkány mondana, hát aki igen. terelné a gyanút. Hiszel a természet felettiben érdekel a mágia világa? Nos, ez még nem elég ahhoz, hogy modernkori boszorkány lehess. Bizony, az ilyenfajta tudást csak fejleszteni lehet, de veled született képesség nélkül semmire nem fogsz menni. Lássuk hát, hogy mik azok a jelek, amik a boszorkány mi voltodra utalnak. Egy kirekesztő. Én azt hittem, a modern világnak az egyik alaptézis, hogy bárkiből bármi lehet. Csak nagyon akarni kell, és nagyon csinálni. Kivéve boszorkány. És itt a boszorkány már nem lehetek. Amúgy meg most olvastuk el, hogy 210 év alatt lehetsz bármi. Lehet. Na, azt nagyon fontos leszögezni, hogy nem csak nő lehet a boszorkány, tehát az nem úgy van, mint a Roxfordban. Itt a boszorkány lehet bináris is? Gendersemleges, abszolút a boszorkányság, tehát nyugodjunk meg. Hívhatjuk őket vajákosoknak, táltosoknak. Ez egy nagyon fontos szempont. Az intuíciós képesség, vagyis, hogy előre megérzel dolgokat, egyértelműen a láthatatlan erőkkel való kapcsolat jele. Ide tartozik még az emberismeret is, ami a megérzés egyik fajtája. Pár perc után tudod, hogy milyen emberrel is áll szemben valójában. Ez egy nagyon ritka dolog, soha nem hallottuk még azt senkitől, hogy én jó emberismerő vagyok. Általában onnan lehet felismerni, így mosolyognak utána. Meg onnan, hogy elmondják mindig. Előre megérzem a dolgokat. Várjál. Emberek föl fognak baszódni, hogy itt voltam és hülyeségeket beszéltem. Látok magam előtt egy YouTube kommentet, hogy ez a büdös kormánypropagandista fideszes nesszáj. Bocs, 10 percig bírtam. Látok magam előtt egy másik kommentet, hogy ez is ekkora libernyák beült ide ezekhez a faülelő hippikhez. Jó, mondjuk pár percet beszélgetsz valakivel, akkor nyilván van egy befolyás, vagy van egy ilyen benyomásod, de azok az emberek, akik elhiszik, hogy pár perc beszélgetés alapján ismerik a másik embert, nagyobb idióta, mint aminek tűnik. Ez az nem boszorkány, hanem egyszerűen csak ilyen. Túl sok önfejlesztő cikket olvasott, és akkor pont ilyeneknek gondolom a She Life cikkíróit. Vagy ők kurva nagy emberismerők amúgy. Haló? Haló? Ez nagyon sértő. Ezt kikérem magamnak. Én kérek elnézést a kedves szerzőtől. A nők 10 másodperc alatt eldöntik, hogy nem akarnak velem lefeküdni. Ez igen, ugyanolyan de dolog. De ez hogy... nem kell emberismerőnek lenni. Második jel, hogy te is boszorkánynak születtél. A boszorkányok különösen érzékenyek a tárgyak, helyek és emberek energiáira. Épp ezért gyakran tapasztalhatod, hogy bizonyos dolgok vagy személyek ismerősek, megmagyarázhatatlan kötődést vagy épp viszolygást érzel az irányukba. Mi ez, hogy tárgyakra? Ez az, hogy most... Hát a helyek és emberek energiáira. Beképzelek hülyeségeket a fejembe, akkor boszorkány vagyok? Van-e olyan, hogy így meglátsz egy embert és viszolyogsz mondjuk? Sosem volt még ilyen. Na de most jönnek az igazán zaftos dolgok. A harmadik jel, hogy boszorkányok lehettek, képes vagy önmagadat gyógyítani. Ennek mértéke természetesen személyenként változhat, tehát valaki végtagot is képes visszanöveszteni, valaki csak a fejfájást mulasztja el, de minden boszorkány képes az öngyógyítás egy bizonyos fokára. Ebben az esetben nem gyógyfüvekről, hanem a gondolat teremtő erejének használatáról. Most azért nyelnem kellett egy nagyot. Valamint a test és a szellem szoros kapcsolatának létrehozásáról van szó. Ez jogos. Bár úgy is meg lehet fogalmazni, hogy amúgy a testnek van egy ilyen öngyógyító képessége, ami így kialakult a évmilliók alatt. Igen, az például... Az evolúcióval, meg a baktériumokkal, amik bennünk vannak. Hát, mint hogyha amikor nem fürdesz 3 hónapig, és akkor beindul az öntisztelet. Ja, nem? Nem? Tudjátok, mikor nem fürdettek 3 hónapig? Nekem is ez jutott eszembe, hogy nézi, elvágtam az ujjamat. Igen. És már szinte teljesen begyógyult. De én látom is amúgy, tehát ilyen különleges aura, és mint hogyha lenne. Nő. Minden nap nő egy kicsit, és egyre hosszabb, nem? Ott a boszorkány! Hasonlít a csokira, nem? Ilyen egy modernkori boszorkány. Miért nem kicsit fordulj profilba? Tegyük oda sűn. Ha megfigyelitek a füleket, amúgy az ilyen boszorkányos fül, vannak. Nem? A negyedik jel, hogy boszorkányok vagytok. Gyakran érzel, hallasz, vagy épp látsz olyan dolgokat, melyeket mások nem. Akkor Orbán egy boszorkány, mert mindig látja a nagy brüsszeli fenyegetést. Mi is boszorkányok sorost. Vagyunk, Ádám, mert láttuk az aranybullát. Az ötödik jel, amiből megtudjuk, hogy Ádám nem boszorkány, bölcs vagy. Na. A boszorkányok már gyermekkorukban is érettebben gondolkodnak, viszonyulnak dolgokhoz, meglátásaikkal, eszmefuttatásukkal meglepik a szüleiket. Mi az a tagmondat, bocsánat, viszonyulnak dolgokhoz. Tehát egy csepet így nyitva hagytuk ezt a dolgot, úgy érzem. Hölgyeim és uraim, a boszorkányok már gyermekkorukban viszonyulnak dolgokhoz. Köszönjük szépen! Életetekben egyszer mondtatok valami okosat gyerekként, vagy amivel megleptétek a szüleiteket, az gyanúsak. Nem, elég volt, hogyha viszonyultatok valamihez. Valamihez valahogy. Dolgokhoz. A dolog az feltétlenül szükséges, hogy egy fizikai tárgy. Nem, az a lényeg, Csoki, hogy a dolog az bármi lehet, bazd meg! Arra úgy nesz, hogy te, hogy ilyen személyeset kérdezek, főleg a gyerekkorodban, viszonyultál valaha valamihez? Hát figyelj, na megmondom őszintén, talán. Na, hogyha eddig viszont nem éreztétek úgy, hogy boszorkányok vagytok, akkor van még itt plusz egy. Ez a mentőkérdésnek szokták hívni egyébként kvízműsorokba. Nem tudsz létezni alkotás nélkül. A teremtés a bensődben lakozó érzések kivetítése nélkül depressziósá válsz, mivel egy boszorkány legbelül tudja, hogy többre hivatott. Ha már boszorkányság... Még végére akartam egy cikket, amit tegnap fedeztem fel, és alapból érdekes téma, és örülök, hogy itt van a Nessa is, hogy megvitassuk. J.K. Rowling az, nem tudom, minek nevezük, transzfób, vagy minek mondják, hogy nem annyira ismeri el a transzokat, mint bizonyos nem, amin ugyanúgy külön lehet vitatkozni, de hogy ez a hiszti, ami most megy, hogy mivel a J.K. Rowling kap a Harry Potter jogok után a Harry Potter játékból valami kis pénzt, ezért bojkotra szólítanak fel, hogy ezt a játékot is szépen bolykottálni kell, és el nem tudom képzelni ezt a mindsetet amúgy, tényleg, hogy ez... Igen, ez nyilvánvalóan egy borzasztó ostobaság, bár hozzáteszem, hogy aki úgy érzi, hogy ez őt zavarja, hogy a J.K. Rowling az konkrétan transzfób egyébként a nő, tehát nem a nem ismeri el őket annyira, tehát ő konkrétan nagyon élesen beleállt ebbe az egészbe, ami az ő véleménye, de ugyanúgy az, hogy valamit megvásárolsz-e, mert te azt szeretnéd magadnak, vagy ezzel bármit képviselsz, az azt gondolom, hogy a te döntésed. Tehát, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ő ezzel bojkottálni szeretné ezt az egészet, akkor tök jó, hogy megteheti. Itt megint azzal van a probléma, hogy megy a keltés, hogy igenis mindenki bojkottálja ezt, és aki nem bojkottálja, az konkrétan gyűlöli a transz embereket. Támogatja a transzfóbokat. És egy büdös köcsög, és konkrétan elősegíti, hogy kihalljanak és ellehetetlenítsék ezeket az embereket. Itt inkább ezzel van a baj, hogy nagyon megy a hisztéria keltés ennek kapcsán. Szerintem az egy teljesen korrekt dolog, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő ezzel nem tud azonosulni, akkor meghozhatja azt a tudatos vásárlói döntést, amit egyébként meghozhatsz bármi mással kapcsolatban, hogy te nem veszed meg ezt a videójátékot. Meg most ennek a jogokon kívül semmi köze nincs a Rowlinghoz, ez egy csapat csinálja, ami nyilván a világ miatt ez a licensz benne van, de... Ha már így fölhoztuk, akkor egyébként konkrétan a csapat nyilvánvalóan egyértelmű volt, hogy lehetővé teszi a játékban, ez egy olyan játék, ahol saját karaktert csinálsz, saját varázslót vagy boszorkányt, hogy egyébként megváltoztathasd a hangját, tehát lehet férfi és női hangja a karakterednek, de a testalkata is lehet ettől függetlenül férfi vagy női, és megválaszthatod azt is, hogy boszorkányként vagy varázslóként hivatkozzanak rá, tehát össze-vissza tudod mixelni, hogy milyen testalkatod van ehhez, milyen hang tartozik. Akarták, vagy csak ellensúlyozzák a Rowlingot? Nem, én nem hiszem, tehát hogy ez egyébként a videójátékokban manapság már egy bevett standard, tehát hogy én már mémelem is, mert minden játékban benne van, mert nincs is a legtöbb játékban male és female hivatkozás, hanem body type A, meg body type B van, tehát hogy már abszolút annyira kerülik ezeket a dolgokat, hogy nehogy felmérgesítsenek valamilyen csoportot. Nem olyan, hogy a nehézséget a bőrszínnel állítani. Amúgy, aki Harry Potterrel játszik, ez a borzalmas rasszista világban, ez most ne izéljen már. Van, minek születsz? Hát van varázs erőd, vagy egy büdös mugli vagy, és soha nem fogjuk elmondani, hogy amúgy mi történik körülötted, de hogy te csak ott nyugodtan játszál a homokba, addig mi majd, hát vagy kiírtunk titeket, vagy nem. Aki ebben a borzalmas fasiszta álomban jól érzi magát, az most miért van kiakadva ezen a izén? Mert ez az egész abból a szempontból egy hülyeség, hogy J.K. Rowling lehet, hogy egy igazi fasz, ezt már többször bizonyította. Nálam ott vágta el magát, megmondom őszintén, amikor beszólt a PewDiePie-nak. Tehát nekem az volt személyesen, ami... Tehát azt még elviseltem, hogy az embereket szarba se vesszük. Az oké volt. A transzfóbia most mi az, érted? Hát nem érdekel senkit. De az, hogy a PewDiePie-nak besz, az... De a viccet félretéve, te nem lehet így élni. A jelenlegi társadalmunkban, egy kapitalista rendszerben nem tudsz úgy élni, hogy csak olyan dolgokat veszel meg olyan szolgáltatásokat használsz, amiknek teljesen egyetértesz a hátterében működő személyek és cégeknek a képviselt filozófiai. Tehát nem lehet így élni. Semmit nem lehetne megvenni. Tehát, akkor, mert azért ezek a multicégek nem a javadat akarják a legtöbbször. Mindenki sweatshopba dolgoztat. Hát nem, de igen. Tehát akkor nézd meg a cipődet, azt milyen emberek készítik, milyen országokba, milyen munkabérér. Számítógéptől elkezd a ruhádéjön keresztül mindent. Az, hogy itt vagytok a gyerekmunkások csináltak, szóval. Az, hogy itt vagytok a Twitch-en, tehát hogy nézzük meg, hogy abban a cégben milyen emberek dolgoznak. Tehát annak is megvan a háttere, de nyugodtan a Twittert, Facebookot, Instát le lehet törölni. Tehát, hogy ilyen alapon nem lehetne egy egészséges életet a jelenkorba fenntartani, hogyha mindent bojkottálnál, aminek a hátterében olyan dolog van, csak amivel nem értesz egyet. Csak saját kertedben meg tudsz termelni azt. A gyerekmunkásaiddal. De amúgy az is, akiket tetszik ilyenkor a médiában, úgy van így beharangozva, hogy óriási bojkot, mindenkit bojkotra szólítanak fel, és valójában amúgy nagyon-nagyon-nagyon kis százalék, aki ezt tényleg így bojkottálni akarja, pár Twitter bejegyzést hoznak, és utána úgy előadják, mintha a játékos világ most itt bojkottálna, de közben úgy írják, hogy de amúgy rekordot döntött az előrendelés, akkor a... Most melyik? Hát van, mint csámsogni, meg nyilván tudjuk, különösen nyilván mondjuk magyar újságírásban ez egy nagy sztori, tehát mondjuk egy transzfóbiával foglalkozó cikk, az nagyot megy a Facebookon, nem. Én ezt gyanítom, ez mindig megvan. Nem? A Megafon úgy fogja átvenni, meg a Pesti TV, hogy ők... Kezdi már! Itt is! Kezdődik! Mindig a transzokról beszélnek, hogy ők direkt megveszik azt a játékot, hogy támogassák. Igen, mondjuk hergelni is lehet vele könnyen, ez tény. Igen, szóval gyakorlatilag egy kiállás, meg kell venni a Harry Potter, hogyha támogatni akarod a transzfóbiát, ami ugyanolyan baromság, mint az ellentéte. De nyilvánvalóan én ezt még egyszer elmondom, meg én kihangsúlyoznám, hogy ettől függetlenül, hogyha valaki úgy gondolja, hogy őt ez zavarja, bárki megteheti, hogy nem veszi meg ezt a játékot. Na de... 10 éves se voltam, amikor először vettem észre, hogy viszonyulok dolgok. Összelettem így politizálva, meg hát, közéletezve, undorító. Azért hoztam ezt, most már el lehet égetni mindent, ami rajtam van. Hogy tudjátok ezt minden nap csinálni? Miért nem beszélgettek vidám dolgokról? Az mondja, aki minden nap streamel ugyanúgy. Nem szeretitek jól érezni magatokat? Hát jól van ez így! Hétfőn valakik újra itt tesznek. Aki nem te vagy. De az a lényeg, hogy hétfőn ugyanúgy lesz, jól van ez így. Ha a csoki nélkül is, egy napra hiányolni fogjuk őt, de... Lesz remek vendég. Lesz remek vendég, és remek témával készülünk hétfőn. Csak be kell iratkozni a boszorkány képzőbe. És akkor látjátok előre, hogy ki lesz az. Köszönjük, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, nem tudom, mit kell mondani. Le kell hagynunk a Nessai React-et. És ha sikerül, akkor hétvégén is találkozunk, és együtt megnézhetjük az aranybullát. Legalábbis az első öt részét. Meglátjuk, hogy jön össze a részek, de hogy elkezdjük az aranybullát együtt megnézni. Szombaton találkozunk a Fókusz csoport csatornán is. Hétfőn meg mi nem leszünk kint, de én itt leszek. És ti? Itt lesztek? Van?